Gabon entzuleok eta ongi etorri Metal Garrasira. Ongi etorri Metal Garrasira, azte bat gehiago metal saio, antxete irratiko metal saioiko berenera, eta bakarrenera ere bai, hemen hasieratik feilak egiten ditugu. Azte garrantzitsu honetan non ba ikusi dugu, ez? Uda ere bai egongo dela Euskal Herrian, ez da? Bai. Ikaragarria berango duen, baina... Bai, bueno, bihar arte fijo, ez? Porque ikose, bi egunetan egin zune guzkia eta irugarrenen euria. Bai. Tipiko, baina oso berdea egon bardean. Zut oraingoan izango ditugula Irbon. Oho! Gero ya... Atar porkulo berriro, baina... Ze klima dugun, ez da? Eharra. Ba, hori, ba, ongi etorri, metal garrasira azte bat gehiago, eta jazta, ez? Ja, bagoz. Ja, bagoz. Bai. Ez, beti bezala, bakizute, antxete erratiko, 89.7, 89.5, interneten bidez, metalgarrasian.wordpress.com, txorrotxioan ere bai gaude, abildua metalgarrasia, eta badakagu Facebook ere bai, facebook.com/metalgarrasia, ja liatzen ez, haman nun facebook.com edo zaitela. Eta ere bai, badakagu, ba, inork guk erabiltzen dugu, porque inork ez digu bidaltzen, bueno, bai, Charlik, pero para, ez, ba, gauzak intrascendentes saiorako, baina badugula ere bai, e-posta edo posta elektroniko buzoi bat, metalgarrasia@gmail.com, eta ba, guk espero ditugu, bazakiz zerbait idaztea, noiz benka, hau pasen mu zaudete, zaitut uste den zuten, baina ez dakit kuriositatea nun, o zerbait ola. Baina. Ilusia egiten gaitu. Bai, baina. Imeia... Nadie nos quiere. Forever alone. Facebookan ja gutxi dazen digute orain. Bai, lehengo gunean jarri nun, bueno, gero zutagarreko besti bat jarri behar dugu, ba, bueno, Facebooken argitaratu zuten berri edo komentario baten gatik, eta norbaitek erantzun zigun, eta bar, jarrezun nola, o hain goiz edo ez dakiz zer. Eta hori, pues badakagula ere, ba, ez dakit nahi duzutenean, ez gustatzen zait bat, edo, haun, ez dakit, por ay. Mendigar, en ay, plan ay. De por caridad, ez onak edo txarra garelako, porque ay. Ontasuna edo txartasuna da subjetibitatearen zera bueno, bat. Ez sortorain hemen charla filosofiko batean. Ongi etorri. Ditugun entzule pixka gutxi horiek, ja, jungo zaizkigu. Ongi etorri, azte bat gehiago filosofia garrasira. Hemen aiet maixuarekin eta zer izango dugu gaurko metal garrasian, zer egongo da menuan? Beno, ba, gaurkoan hasiko gara metal librarekin, Judicator izeneko taldearekin. Gero, bueno, aipaga izango dugu datorren astean Irunen izango dugun Tumbator Festaren bosgarren kontzertuan. Jaialdia, ez dakit nola esan, ez da? Volumen, ez dakit nola... Bosgarrena, punto. Bosgarren aldia, eta jaztu. Tumbator bosgarren edition. Eta gero, ba, meta alternatiboa tartean, Vampires on Tomato Juice izeneko talde bitxia alemaniarra entzungo dugu. Alea, agian? Ale? Ez, alea da liburutan. Ah, pentsatzen ez zinen, nola esan... Bai, ni batzutan pentsatzen. Volumen. Ez dakit. Bueno, hori dena eta musika gehiago. Hemen, metal garrasian, hitz egiten duzuna, brutal speaker! Eta kristal atzean... Dyer! Oso, ondo, ay, bueno, gaur, ez dia, bost minutu izan, niru edo lau, baina... Eta, bueno, saio azteko ja eta guk isiltzeko, ba, lehen abestia Annihilatorrena, Annihilator Amerikarrak, abuztuan eskuragai izango den Feast, ez dakit nola pronuntziatzen den, Feast, lanaren azala erakutsi digute, kuriositate modura, ba, azal horretan Pilar Rubio aurkezlea aurkitzen dugu, portada horretan, ba, zombi modura, bihotz bat eskuan duela eta jaten eta bar. Ba, bueno, disko berriaren abesti zerrendare argitaratu da, eta bertatik momentuz entzun gai dagoen single bakarra atera dugu, hau da, Annihilatorren Deadlock. We'll be right back. Free Music. Free Music. Metal Librea. Eta gaur Metal Librea lehenago jartzen dugu, porque importantea da eta idatzi dut txapa bat del Copón eta igual quiero estu denbora bat ez. Ez da inbesteko txapa. Baina da flipantea nola nik informazio gabeziatik balor dezakedan idatzi hainbat parrafoko testu bat da ikaragarria. Ze habilitatea izan beharko nintzateke periodistoa edo zabitola. Gaur Metal Librean dakan, dakarkian taldea Judicator edo ez dakit nola prontzatzen den, Judicator du izena, eta estatu batu arrak ditugu taldea 2011 urtean sortzen da. Tony C. gitarran, basuan eta bateriaren programaketan, eta John Yeland ahotsetan eta letren eraketan dituela. Formazio hau ez da aldatu gaur egunera arte eta ez ditu ba, partaide gehiago batu proiektora, beraz, ba, nahiko proiektu berezia dugu, nahiko proiektu, ez, autoekoiztua edo olako, ez, bat gitarrak eta dena eta besteak, ba, bueno. Bueno, joan den urtean, beren debuta egin zuten, King of Rome izeneko diskoarekin, lan honek egitura kontzeptuala zuen eta Napoleonen ama, Napoleonen ehun egunen kontaketa egiten du, ba, tip historiko bezala, Napoleonen ehun egunak enperadore frantziarra Elba Irlatik alde egin zuenetik, Waterlooko guda galdu zuen denbora epeari da deitzen zaio, ez? Bueno, hau da, gutxo gara boterean egon zen bigarrenen garai hori epe horretan, ez? Disko honek kritikaneko onak jaso zituen, ba, egonez behatzen gutxi gora bera, ehunetik larogeita bost eta larogeita mararteko zean. Eta, bueno, power metal estenatokean, batez ere power metal amerikarran, bueno, nahiko kritika onak eraman zituen. Aurten, orain dela egun gutxi, estudioko bigarren lan aurkeztu zuten, orain goan Sleepy Pleasow izena eramaten duena. Aurrekoa bezala disko hau kontzeptuala da ere bai, eta Prusiaren historiaren unguruan errepaso bat egiten du. Friedrich der Große edo der Große barkatu edo Federico Handiaren bizitza referentzia gisa hartuz. Bigarren lan honetan beraz, abertzaletasuna, militarismoa, autodeterminazia edo revanchismoa bezalako gaia jorratzen ditu, ba gutxi gorabehera Prusian eta ez bakarrik Prusian, bueno, federazio alemana zen, ez dakit, bueno, lehen Alemania primigenio hori, ez? Ba, horko egoeran inguruko gai guzti horiek. Power Metal USA webguneak Power Metalaren estandar berria neurtzeko erabili behar den referentzia bezala, referentzia izan behar direla dio. Agian oso, ez dakit noa jartzen zen, handi ustea jartzen. Handi ustea. Bai, oso ez da, grandilokuentea edo. Baina ba, beste webgune espezializatuak ere oso nota altu ematen diote, ba, laroitama bost arteko nota gutxi gora bera, eguneraino. Eta, bueno, ba, estilo arloan power metaleroa oso landua, argi ikusten da, produzi aldetikan ez dutela ezer zorira, utzi edo alazar. Ba, ez dutela, bueno, ez dituztela ba, detaile horiek utzi eta oso lan zaindua dela, ez? Konponketa asko ditu disko guztian zehar, ba, koroak, musikarien kolaboraketak eta ba hori, ba, gutxi gora bera, ba, oso konponketa ugari eta toki askotan jarritaz. Konparatzen zaio Blind Guardian hasierako Blind Guardian hori, ba, 86-tik 90 urgarren urterako EP horretan, ba, konbantzen zaie asko egin. Netza dia, bueno, hortik nik, ez dakit, da, power metalero bat, bai, nahiko Blind Guardian, nahiko pixkat Rhapsody, hasierako Rhapsody, ez dakit. Kuriosoa, taldearen lanak, Judicator 666.badcamp.com plataforman, webgunean, ba, Badcamp plataformako webgune horretan aurki dezakezute, librea da, osea, lizentzia librea duna, baina ez da doakoa, diskoak, ez dakit, 40-50 € daude, baina, bueno, denak badakigun nola lortu, ez, doan hor diskoak. Bai. Beraz, ba, bueno, ba, ba, orain jarriko diztu dena bestia, ba, Judicatorren When Crowns Are Shattered. Power metala! Went to the Ui. Zer hartatu da? Moztu jakingo zu. Horren bukatu da bestia eta horlaxe bukatu da. Aier puskatu dira za bestia, zerbaitela. Ba, bueno, saioarekin jarraituko dugu. Deadlock Alemaniarrak disko berria prestatzen dira, urrengo hilabetaren bukaeran agertuko dena. Beren estiloa mantenduz, death elementuak ikutu melodikoekin eta zergatik ez esan, ba, poperoekin nazten dituzte. Modern metal bezala etiketatu den proposamen pertsonal bat eskainiz. Disko berritik abestien demo motzak ezagutu dira soilik, beraz 2011ko diskoko, ba, bueno, Virus Jones aukeratut, hor da, Deadlock Virus Jones. Horrezan dugu, Deathlocken Virus Jones, esan bezala, 2011 urteko diskoa da. Eta, bueno, ba hilabete gutxitan, edo, ustot, hau ez dakitzen, bai, urrengo hilabetean bukaren, ba, bueno, disko berria izango du. Eta orain zerrekin goaz. Beno, ba... Zuk esan duzu lehen, bota berriro. Ez dakit esan duan egin, bai, ez? Ez dakit. bueno. Gora gidoia. Orengoan, aipatuko dugu, datorren astean... Ah, bai, esan dut, bai. Datorren... Gogoratzen dituzu hitz horiek, ez da zure buruan daude oraindik. Larunbata, ekainako 22, ba, Tumbautor Fest jaialdiaren, bai, ze egon gara fe volumen ez genikela nola esan. Bai. ba, bosgarren ekitaldi hori ospatuko oso ondo, dute. Oso ondo, gustatzen nola oraingoan egon zara pentsatzen, ez? Claro. Denbora guzti hori, abestia zen bitarte. Claro, jo. Nola ikusten da, nork du nega eta nork ez. Bueno, ba, esan bezala, Irungo Tunk aretoan ospatuko den jaialdi honek bere bosgarren ekitaldia ospatuko du. Eta bertan izango dira, Bort, Atabalians, Fatuos Fires, Korumba eta Black Moon taldeak. Bort? Kien se llama Bort? Los Simpsoneko zera bata. Bai, ba hori, esan du aiertek esan duen bezala, ba, Bort, bueno, egonez informazio bilatzen eta informazio gutxi, ia ezer. Batez, bueno, Bort aurkitu dut eta Korumbako ere bai, eskerrak, pero ez dela, bai, hemendikan, ba bueno, egiten da ez dakit deialdi bat edo bataldei ez dakit berritu zuen zuei buruzko informazioa utzi ezazute, ba ez dakit MySpace bidali por culo hartzera edo porque kaka bat da, ez dakit Facebookeko perfil bat edo webgunetan ba bio o delako arga, bueno, argazki ez du importa, baina informazio pixkat bai. Bestela bidali guri zuzenean. Bai, bueno, eta guk ez dakit jarriko dugu. Bai, lehen zurekin esaten zuen, off the record esaten nuen. Osea, kontzertuak daudenean, eta nik sarrera egiten dudanean hor webgunean, gero hartzen ez, azten ez behatzen beste webguneak nola egin dituzten sarrerak eta bar, eta gurea da agian luzeena, eta eta esatu, jo, nola izan daiteke hau, ez? Baina, adibidez, amarkadako zeran, eta ikusi genuen hor, Rinaxio argazkiak atetzen, amarkadako jaialdian, onzen argazkiak atetzen, eta bar, eta nik sartzen naiz, herriko burdinen, eta ez dago, atalik ez ezer, ez argazki ginez. Yeah. Ez dakit, zango da, para autokonsumoko argazkiak izango dira, edo. Ez dakit, ba... bai, gauza bitxiak. Bueno, ba, aipatu de aurkitu dugun informazio gutxi hori, lehenik entzuten ari garen taldea, Bort izeneko Irungo taldea da. Bueno, ba, du ibilbide luzeska bat ja, 1985 sortutako taldea da. Post-metala, post-rock, metal-rock, progresiboan hor sartzen dena, azken batean, bueno, normalean hemen esaten dugun bezala, entzun eta zuk erabaki gustoko bai. Duzun edo ez. Bai, gero jarriko eta, dizkizu etiketa kortikan. Bai, eta entzungo dugu beraz, Bort talde irundarraren Medication Time. Thank you. Hortxe beraz, Bort irundarren proposamen nahiko experimentala. Eta guk ere ginen abertzea abesti jartzen genuen. Eta jartzen dugu abesti, segunek, ba, bueno, esan nahi sakonena izan dezakeena, ez? Letra aldetikan, eta bar. Ez dakit. Taldearen estiloa ez dakit. Ez brometan nahi nintzen. Hemendikan Bortekoak entzuten bagaitu zue, mesedez, ez haserretu nerearekin. Nerekin, eta jertekin ez da. Haserretu berarekin. Saioarekin ez, berarekin. Bueno, Kaina, Korunba, hemen hauek ez ditugu horrenbeste aurkeztu behar, dagoeneko ezagutzen ditugu. Bai, nuzten gajartzen ditugu gainera. Eta, bai, eta kontzerturen batean entzun ditugu, eki genitu uniaz lehenengo elkarrezketa, metal garreziko lehenengo elkarrezketa izan zen. Zer denbora, elkarrezketa genituenean. Jo. Eta gainera aipatu dezakegu, ba, bueno, ba, festival honen arira eta Korunba taldeak bertan parte hartuko duela eta bueno, ba, dugu honeko harremana Julen Etxegarai abeslariarekin eta ba, presta urrengo saioan ba, elkarrezketa txiki bat egiteko, pixketa aipatzeko nola dauden, ze justo bueno, idatzi dit lan berria prestatzeko sartzea direla, hau izango dela beraien azkeneko kontzertua eta ja, bueno, material berria prestatzen ari direla, beraz. Eta neskak ezin digu, ez da... galdera. Bai, ez dakit. Bueno, bialiko digu. Esaten dion dugu, zara. Bat, edo, bai, dedikatoria bat egitea, ez dakit. Dedikatoria handa. Ez dakit, metal garrasia gusten zait, edo. Edo jartzen nau oso suminduta, non esaten da katxonda euskera. Katxonda rollo sexual. Beroa esaten da, ni ustut konotazio hori daukala. Beroa, metal garrasia beroa jartzen dit. Jartzen nau, ez dakit. Horrelako zerbait. Bai, izango nintzateke polita, ez dakit. Nik etorriko nintzatek grabatzera, beste egun bat, hori entzungo bani. Bai! Yes! Zior nago. Eta zer, entzungo dugu Korunba dena bestiren bat, zoetela? Entzungo dugu, bai. Bueno, ba, entzungo dugu zuke ekarri duzuna, Korunbaren tan real como el puto infierno. Bueno, bestia... Hori da diska. Ez, bai, ez dakit, eske jartzen... Zalantzaz belai da bestia. Bai, eske tan real como el puto infierno, uste duzela kontua, bandcampeko kontua. Ah. Baina eske jetxidu horrela bestia, eta ez dakit gelditu naiz, uste dut euskera zela. Zalantzaz belai orduan izan dut. Zalantzaz belai nagonik. Hori da. Oh, Metal Garrasia. Antxete Irratian. Eta kainarekin bueltatzen gara, Londresetik datorkigun talde batekin, The Defiled izena daramatenak, eta Daggers izeneko disko berria aurkezten dutenak, hilabete honen bukaeran. Momentuz abestien zerrenda edo tracklista iragarri dute, eta bertatik ateratzen den Unspoken singlearen bideoklipa, orduzue The Defiled den Unspoken. Alternatiboa, metal alternatiboa. Metal garrasia, metal guztia, antxeta irratian. Metal garrasia. txe. Ze sarrera, ez, ez, haiz. Oso onda, ez, nota ona jarri, jarriko dizut sarrera horretan. Mi esker. Ez horregatik, doainik da. Jauna, doainik. Ba, bueno, gaurkoan metal alternatiboan nahiko talde interesgarrian ere iritsiz. Alemaniatik datoz. Txistea ofada. bueno, nahiko izen bitxia du taldeak. Vampires on Tomato Juice. Vampiroak. Vampiroak zumo de tomaten. Vai, zumo de tomaten. Zukuarekin. Edo. Tomatez zukuaren barruan, ez da? Baina nigerika edo... Hau zer da, joku, itz joku bat? Itz joku bat, ba... Tomaten zumoa delako gorria? Odola edo? Bezala, bai. Ah, klaro! Bueno, estilari dagokionez, bueno, ez da asko esan behar, Randerrek esan du. Sistemoen, sistemo fadauen estiloko taldea. Es que justo jarri zua, bestia hau introko abestia, jarri hasieratik berriro. O sea, hau txada zuke. Entzun du. Ekortzen denen. Hau txada esaten duzu, bai, estilo aldaketak, hau txak, eskat joko, joko hiek ere. Bai, baina... Tono hori, ez? Zer tankianen tono antzeko, ba. Ba, bueno, zer jena igual zaiagoa da, baina igual bai iruditzen da pixkat atzeko bai. Hautsak eta... Bai. Na, Darun Malakian edo... Bai, Darun Malakian, bai. Mm-hmm. Bai, ba, bueno... aipatu ere talde hau, bueno, nahiz eta ez dugun sartu metal librean, iaz ekarri bagenu eta iaz existitu balitz. Metal librea ba, tarte horretan sartzeko moduan egongo litzateke, ba, iaz ba, estreinu lana kaleratu zutelako, iaz ez barkatu, 2011an kaleratu zuten, taldearen izen bereko lehen lana, internetez doan deskargatzeko moduan zena, eta bueno, horretaz gain ba, zen aukera webgunean laguntzak emateko, baina dirudienez hori kasu honetan ba, zaie baliagarria iri, edo zaie iritsi behintzat lortzen zuten diru horrekin. Ze harten bigarren lana kaleratu dute, Fairy Tales izenekoa. Eta kasu honetan ba, ez da librea izan eta beren webgunean ba, pixkat horren inguruan, erabaki horren inguruan ba, azalpenak ematen dituzte ez. Azaltzen dute, ba, beraiek jarraitzen dutela, osea industriaren aurka... Disko, bai. Diskoen industria diskografikoaren aurka egoten eta izan ere ba ez dituzte edo ez da horren beste diskoen aldeko erabakia izan, bai. Baizik eta internet bidez bueno, ba, enpresa bateri eman dizkiote ba, internet bidezko denda guzti horietan, Amazon bai. Eta guzti horietan Spotify eta holakoetan bere abesti horiek edatzeko izan hori bai, bueno, ba, bakoitzaren preziorik baxuenean, osea ez dute bai. argi uzten dute, beraiena helburua ez dela da gai bat bastante mamitsua eta bai, batez ere bai. Ba, Amazon, iTunes eta odelakoetan nik musikaren arloan ez dakit, baina softwareen arloan gertatzen da, ba, bueno, zuk aplikazioaren bat igotzen duzu eta librea iTunes adibidez ezin duzu jarri. Ezin du lizentzia libre bat eduki edo era batean o bestean modifikatu behar duzu, ba jartzeko. Eta suposatu musikarekin gertatuko dela berdina. Eta azkenean iTunes, Amazon, Google Play eta delakoak azkenean dira, ba, bueno, ez... hainbeste jende sartzen da horretara eta hainbeste jende iritsi zaitezke hainbeste jenderaino iritsi zaitezke azkenean beste kontutan izatekoa zerbait da, bueno, positiboa irutzen zait pentsat, ba hori ez, jartzea adibidez hori, zuk esan duzun bezala webgunean azalpentxo hori zergatik bai, lehen diskoa librea izan zen eta doainekoa, zergatik bigarrena ez hori da, eta bueno, guztiz argi usten dute, osea ez dutela arazorik, jendeak kopia, osea, doaneko kopiak edo internet bidez The Pirate Bay aipatzen du edo YouTube bidez jende, abesti horiek lortzeko. Azken batean bai bakarrik eskatzen dute, ba, gustatuz gero, saiatzeko edo esfortzu hori egiteko, behintzat erosteko. Bai, eta, bueno, eta argi uzten dute diru hori ba, ez dutela aberatsak egiteko erabiliko, haizik eta ba, musika sortzeko bai. behar ugari dituztela. Bai, hor, eurituzen dut, bentsat kurioso hor, zuk esan duzun, ez? Azkeneko puntuan ze jartzen duen, ez? Azkeneko parrafoan ze jartzen du, ez? Bai, esan dut, ze egiten dugu diruakin, eta jartzen du bia, orain, osea, baina urgenteki behar ditu zenbait gauza, osea, ja, ez beste zertarako, musika egiten jarraitzeko, eta behar dugu ordenagailu bat, behar dugu estudiorako gitarra baritono bat, behar dugu mikrofono berri bat, eta guzti horrek 5.000 bat euro kostatuko zaiela, esaten dute, gauza guztiak. Orduan, bueno, hori argi uzten dute, eta ba, proposamena esan bezala, ba, sistemen aldetik, neko proposamen bitxia, eta, bueno, emango digu aukera bat, esan bezala, Vampires on Tomato Juice taldea, eta entzungo duguna bestia, Puppeteer. Yeah. Horretik, Vampires on Tomato Juice alemanetik. Bai, eta bueno, komentatu behar nun hor, System of a Downen arira, hau, agian berri sextio bat, jarri beharko genuke berriro edo, ez dakit. Bueno, lehengo astean agertu zen Xabo Badaian, o Daian, ez dakit pronuntzetan den, da System of a Downeko basu jolea, dakana hori, ba, perilla hori trenzatu soluzea. Ba, komentatu zuen, ez dakit sare sozial batean jarri zuen, ba, System of a Downek ez zituela diskoak grabatzen, zer tankianek ez duelako nahi. Bai. Hori ez genuen aipatu aurreko astean? Ez dut uste, igual zuri off the record. No, igual bai, ez dakit. Hori zen erantzuna pixkate, zer tankianek egin zitzaion elkarrizketa batean, non esaten zuen bera oso lanpeturik egon zela, eta bar. Eta komentarioen ostean System of a Downek talde bezala jarri zuen bezala taldearen iritzi orokorra eta zerbait tal eta bueno Xabo berak barkamena eskatu zuen, ez? Baina horrek rumoreak zurrumurruak oso ondander. Ba bueno, hasi ditu berriro eta orain, bentzat komentarion horren ostean ematen du, ba zertankian oso kanpo dagoela, System of a Downen oso kanpo, ez? Ez dakit, suposatzen zen urte honetan disko berri egon bartzela, hasiera batean urrengo urtera arte atzeratu dute, eta zertankianek esaten zuen ez, disko berri bat egiteak hiru urteko lan bat ezaten dela normalean, bere kasuan. Beraz, ez dakigu zer gertatuko den System of a Downekin, ba, bueno, hori tip edo detaile horrekin, saioaren bukaerara aiatu gara berriro. Aiert bota non aurki gaitzaketeketen. Beti berdin. A ber, lehenik, Facebooken... Noiz bait, ikasi beharko duzu. Bai, beti zalantzak ditut. argi... hori, aipatu lehenik Facebooka, Facebooken... facebook.com/marra da gidoia. Lehenko astan ezan genuen berdina. facebook.com/metalgarrasia/laterala, ez? Horri interneten barra laterala. Zer da barra euskara? Esan duzun marra. Bai, baina barra... Ez da berdina. Eta barra existitzen da euskaraz? Nik usto, baietz. Barra... Bueno. Bale, ba, barra. Ongi etorri Euskaltzaindia garrasira, tarte honetan non euskarazko hitzei buruz eztabaidatuko dugu. Jarraitu. Dago demorarik. txorrotxioan abildua metalgarrasia, Twitter ere bezala ezagutzen den ere. Bai, norbaitek Twitter deitzen dio, baina arraro izaten da. Eta blogean noski beti gaizki esango dut metalgarrasia.wordpress.com. Ay, ondo esan dut. Eta, posta bidez, metalgarrasia abildua gmail.com. Oso ondo, ayer, ja, joan zaitezke txera, nahi duzunean. Eta, honekin, eta, bueno, zutagarrekin amaitzen dugu, ba, bueno, Facebooken arkitu zuten bezala, disko berria prestatzen ari dira. Eta momentu zamaseia besti osatu dituztela esan dute, urrengo astean aukerak eta prozesua izango zela. Eta hori eginda estudian sartuko zirela Leicester disko berria itxoiten dugun bitartean, ametsak pilatzen diskotik piztia gogoratuko dugu hortu zuete zutagarren piztia, eta guk urrengo astera arte. Bagoaz, agor! Aio! Yeah. lugari etzuzu zirien estataz itxaropena loratzen da borrokan itxaropena loratzen da borrokan itxaropena loratzen da borrokan.